și domnului în zare. Să ne pregătim, dar fiecare, să ne umplem candela pentru a-l întâmpina. Vine Dumnezeul nostru mare. Să ne umplem candela pentru a-l întâmpina. Vine Dumnezeul nostru mare. Vine Cel ce vine, vine al nostru mire. Dacă inimă l-ai, vei pleca în rai. Vine Cel ce vine, vine al nostru mire. Și la cer ne va lua, ne vom bucura. Fiecare în Hristos să fie cu privirea înspre veșnicie. Aibă mijlocul încins și de Duhul Sfânt aprins, plin de pace și de bucurie. Aibă mijlocul încins și de Duhul Sfânt aprins, plin de pace și de bucurie. Vine Cel ce vine, vine al nostru mire. Dacă-n inimă l-ai, vei pleca în rai. Vine Cel ce vine, vine al nostru mire. Și la cer ne va lua, ne vom bucura. Iată că Iisus e așa de aproape, iar noi vom intra în miez de noapte. Și atunci de vom străluci, sus pe nor ne va răpi și ne va scăpa de chin și moarte. Și atunci de vom străluci, sus pe nor ne va răpi și ne va scăpa de chin și moarte. Vine Cel ce vine, vine al nostru mire. Dacă-n inimă l-ai, vei pleca în rai. Vine Cel ce vine, vine al nostru mire. Și la cer ne va lua, ne vom bucura. Vine Domnul, la El ne ridică, vom fi transformați într-o clipită. Îmbrăcată în nemurire, vei fi cu iubitul mire, porumbița Domnului iubită. Îmbrăcată în nemurire, vei fi cu iubitul mire, porumbița Domnului iubită. Vine Cel ce vine, vine al nostru mire. Dacă-n inimă l-ai, vei pleca în rai. Vine Cel ce vine, vine al nostru mire. Și la cer ne va lua.